Ia hiji carita nukukuring ka alaman setahun anu katukang kuring kungsi papasangan dina mangsa keur geugeutna diri kuring jeung manehna teu disangka dimemehna kolotna megat kentresna mimiti kuring teu ngarati naon nu jadi lantaran nepi ka megat kentresna kadede kuring duaan dilalila kuring harati naon nu jadi lantaran manehna rek direndengkeun jeung jajaka anu kaya hate kacida nyeurina hate kacida perihna setahun anu katukang ieu teh hiji catetan. Ia hiji carita nuku kuring ka alaman setahun anu katukang kuring kungsi papasangan dina mangsa keur geugeutna diri kuring jeung manehna disangka dimemehna kolotna megat kentresna mimiti kuring teu ngarati naon nu jadi lantaran nepi ka megat kentresna kadede kuring duaan dilalila kuring ngarati jadi lantaran manehna rek direndengkeun jeung jajaka anu kaya hate kacida nyeurina hate kacida perihna setahun anu katukang ieu teh hiji catetan. Ia hiji carita nuku kuring ka alaman setahun anu katukang kuring kungsi papasangan dina mangsa keur geugeutna diri kuring jeung manehna teu disangka dimemehna kolotna megat kentresna mimiti kuring teu ngarati naon nu jadi lantaran tepi ka megat kentresna kadede kuring duaan tilalila kuring ngarati naon nu jadi lantaran maneh hati rendengke yang jajaka anu kaya hati kacida nyerina hati kacida perihna setahun anu katukang ye teh hiji catetan.